Не толькі невядома, што пераважае, ды і наогул ці варта гэтым займацца. Тым болей, што ўся твая справа даўно патанула ў цемры вякоў і...